بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارك حميد الله سبحانه وتعالى نكون سليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جمع ولله الحمد تليون فضلا za Muislamu kudumu katika adhkari na miradi na dua zile ambazo zimepokelewa adhkari husika na mahala husika kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tukaona malipo aliyoandalia Allah tabaraka wa taala kwa wale ambao watadumu na hizo adhkari. Kadhalika tukaona ubaya wa baadhi ya watu ambao wanadumu na miradi na adhkari ambazo hazikutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali zimetoka kutoka kwa mashekhe zao. Tukaona kwamba mwenye akili timamu hatoacha lile ambalo limepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mahala fulani na sehemu husika, akashikamana na lile ambalo amelisandika shekhe wake, kama ambavyo ni hali ya wengi katika watu leo hii, wakajiwekea miradi na tawassuli katika baadhi ya maeneo. Kuna baadhi ya maeneo wanasoma mathalan wasilatu shafi, au wanasoma tayyibul asma na nyinginezo katika adhkari na miradi zao na aurad kwa ujumla ambazo wakuja nazo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wakati sehemu hizo wanazozisomea miradi hizo, tayari kuna mafunzo na maandiko kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hivyo tuliona katika darsa yetu ya jana, na leo insha Allah taala tumeonelea kama tulivyoahidi, tuisome dhikri moja katika adhkari za asubuhi, kisha tuifafanue kwa mukhtasar, ili wale ambao husoma uradi huu waelewe maana ya yale ambayo wanayasema, kwa sababu yule ambaye atakuwa anaelewa maana ya anachokisema, huyo kheri yake imekamilika kuliko anayesema tu hajui anachokisema. Na ndio maana katika baadhi ya maana za i'tida fi dua ni mtu kwamba anaomba dua, maneno ambayo kwamba anayaomba kumwomba Allah, anayasema kumwomba Allah, hayajui maana yake ni nini. Huyu pia anafanya itidai katika dua, na huenda asikubaliwe kwa kuwa hajui anachomwomba mola wake anamwomba nini. Na Allah tabaraka wa taala hapokei dua ya mtu ambaye moyo wake umeghafilika,